क्रेन रेडी हो गया नहीं? एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर एक प्रॉब्लम हो गई सर। क्या? आपकी मॉडल नहीं आ रही सर। क्यों? सर आपके मोबाइल पर उनका फोन आया था कि वो नहीं आएगी। ला फोन दे। Yo, break it down, let's get live now. Break it down, down. We're walking on the beach, the sun, Mr. Bubble Man looking live. Mr. H, Mr. H to Chris. Suddenly myself, we're gonna bounce to this time. Let's get Mr. H, Mr. H to Chris. Suddenly myself, we're gonna bounce to this time. Let's get lively. People shock out and rock out on the dance floor. Let's move, let's dance, let's break. Let's give me more, oh. की कान के नू आग लग जाओगी ना वट्टा यूं तो नच कुड़ी है into my eyes, told me why the tinkling that's gone. I love this moon, not underwater.